Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Rajab mwaka 1440, katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafizahullah. Tulifika باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تقسوما منذ ومنه نآية يكوانز أليتاجا شيني أملنه na leo biidhnillahi ta'ala tuenda kwenye dalili inayofuata. Qala rahimahullah wa qawli wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Wa tamamul aya wa la in jaa'a nasrun min rabbik لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ملango huu katika kitabu tauhid ni muhimu sana kwa kila muislamu kufahamu, bali naweza kusema kuwa na zaidi mlango huu watakikana wa usome adduatu ila Allah, walinganizi wanaolingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitizama katika mujtamaa tunaoishi utakuta kuwa limekithiri jambo la kutoizungumza haki kwa kuwaogopa watu, kutoieneza haki kwa kuwa watu wako kinyume na haki na haki haitawafurahisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika maneno haya yake, wa minan nas, na katika watu, man yakulu, wapo wanaosema, na katika watu wapo wanaosema, wa minan nas ay ba'dhu an-nas, kuna baadhi ya watu wapo wanaosema amanna billah, tumemwamini Allah. Ayyadda'i al-imana bilisanihi, adai kuamini kwa ulimi wake. Fa idha udhiya fillah, lakini wanapopewa maudhi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ay li ajli Allah jalla wa ala. Na hii ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake na kwa wafuasi wa mitume wake. Huwezi kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha usipate udhia, lazima utaudhiwa katika ulinganizi wako. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, hivyo hivyo tumejaalia kwa kila nabii maadui. Shayatin al-insi wal-jin, mashaitani katika watu na majini. Na Allah subhanahu wa ta'ala haya ameyazungumza mara nyingi katika kitabu chake, mitihani ambayo amewapa mitume wake kutokamana na umma wao. Wako katika mitume ambao wameuawa, wakakatwa vichwa kwa sababu ya da'wa. Zakaria alayhi salatu wassalam ameuawa kwa ajili ya da'wa. Yahya alayhi salatu wassalam pia aliuawa kwa sababu ya da'wa. Bali ilikuwa ni ada ya banu Israel, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Kuna wale waliokadhibisha na kuna wale waliowaua. Kwa hivyo tunaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala njia ya da'wa hakuiweka kuwa ni njia iliyotandikwa busati jekundu, red carpet, kisha kukawa kutupwa na maua eti wapongezwa wewe walingania watu katika haki. La wallah, bali njia ya da'wa imezungukwa na mambo yenye kukirihisha yanaoudhi, mitihani, kwa sababu ajiri yake ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahitaji kutoka kwa mlinganizi subra, asubiri sana katika ulinganizi wake. Sasa huyu asema amanna billah, maadamu umesema amanna billah, ujue kinachofuata ni mitihani, uangaliwe ukweli wako na uongo wako. Lakini fa idha udhiya fillah, anapoudhiwa na kupewa maudhi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, wanayafanya mateso ya watu ni kama adhabu ya Allah. Ja'ala fitnatan nasi ay adhahum wa nailahum iyyahu bil makruh, ule udhia anaopata kwa watu na yale mambo ambayo ni ya kukirihisha yanayompata kutoka kwa watu. Ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, nini maana haya maneno? Kwa kila Muislamu ajua kuwa akikhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna adhabu mbele yake kesho akhira inayomkabili. Sasa kwa kuogopa adhabu ya Allah, Muislamu yuko tayari kusubiri katika kila jambo litakalompata katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili aokoke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa huyu ambaye anayezungumzwa hapa amepata maudhia kutoka kwa watu wa muudhi kwa yeye kulingania katika haki. Sasa ya imma asubiri katika ule udhia anaopata kesho apate janna na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya imma asisubiri maudhio ya watu, awasairi watu na kwenda wanavyotaka wao, lakini huku mbele aongojea nini? Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu akapima akaona, afadhali mimi nisairi watu niende na vile wanavyotaka watu, nisizungumze haki, lakini nisalimike kutokana na maudhio ya watu. Kwa hivyo ni kana kwamba amefanya yale maudhio anayopata kwa watu yaumiza zaidi kuliko adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri mwanielewa. Kwa hivyo akawafuata watu na kuacha ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama amepima akaona kuwa yale anayoyapata kutoka kwa watu katika udhia na kuzungumzwa vibaya, pengine na kupigwa na kufanywa hili na lile, akaona afadhali niungane na hawa ili nisalimike na yao, lakini akasahau kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu ni sawasawa na yule ambaye amechukulia udhia wa watu waumiza zaidi kuliko adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi leo katika sisi walinganiaji ambao kwa sababu ya kulingania katika haki tumeona wengi katika watu watunyoshia sisi vidole, tukageuza tukawa tuzungumza yanaowafurahisha watu ili tusalimike kutokamana na midomo yao na vidole vyao, tukasahau adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mara nyingi mimi nawaambia kuwa hao wanadamu hata ukawafanyia nini hawawezi kukuridhia. Hawezi kukuridhia. Hawezi kuwa wewe una tabia njema zaidi kuliko mitume wa Allah. Humshindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa na tabia njema, namna alivyokuwa akiamiliana na watu vizuri na maneno mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na upole ambao hauna mfano wake. Na mifano iko mingi sana katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hayo yote, je, alivyowalingania watu walimridhia wote? Wapo waliompinga katika Makuraishi, bali wakamudhi, bali kufikia mpaka kutaka kumuua na kumfukuza katika mji aliozaliwa Makka, akahamia Madina kwa udhia waliokuwa wakiipata kutoka kwa Makuraishi. Kwa hiyo fitna za watu hata ukafanya nini, pia mimi nawajua watu wengi ambao waijua haki lakini waogopa watu. Watu bwana watasema. Kuna mmoja asema, bwana da'wa yenu ya haki ya sunna, lakini yataka subra. Sema yataka subra hii. Kila mtu yuko kinyume na nyinyi. Kila anayesimama sasa hao wanzidi bwana. Hii pia haifai. Si hii pia haifai. Qala Allahu Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah amesema haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema haifai. Sasa wewe hutaki kuambiwa kuwa Allah amekuambia hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambia vile. Wataka watu wakusaidie unavyotaka wewe. Vile unavyopenda wewe ile dini ya Allah iwe ndio itakuwa. La wallah. Afadhali uchukiwe na ulimwengu mzima, usimame peke yako lakini katika haki. Hawazidishi wala hawapunguzi katika dunia yako Allah aliyokuandikia. Wewe jua hivyo tu. Usiangalie sura za mtu. Awe yuko juu awe yuko chini, wote anayewapeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Je, hamkusoma hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alionyeshwa umam waliopita, akawaona mitume wakiwa na wafuasi kikundi kidogo, mpaka akaona mtume asema waraaitu nabiyya walaysa ma'ahu ahad, nimeona mitume wametumilizwa kwa watu hawana mfuasi hata mmoja. Mtume wa Allah aletiwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hana mfuasi hata mmoja. Lakini sisi tuogopea kuwa tukizungumza haki nani alafu atakusikiliza? Nani atakusikiliza? Si muhimu la muhimu ni umridhishe nani? Allah subhanahu wa ta'ala, si kuridhisha watu. Allah ndiye anayemiliki nyoyo za watu, wapende wakatae, mwisho wa kuisha watairidhia ile haki baadhi ya watu, ikiwa Allah amewatakia khairi. Kwa hivyo usijalie fitna za watu ukafananisha na adhabu ya Allah. Wallahi adhabu ya Allah yaumiza sana. Afadhali ustahimili udhia wa watu, lakini kesho uokoke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wasoma suratu Yasin, masha Allah, wamehifadhi kwa moyo, lakini sijui pale ndani waona kile kisa kilotajwa cha yule bwana aliyewalingania watu wake mpaka wakammaliza. Ya qaumi ittabi'u al-mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dun. Mpaka mwisho wakamua. Kelele tu, mabuduni Allah, mabuduni Allah, mabuduni Allah, kelele tu, marizli ambali. Madha qala Allah? Qila dukhuli aljanna, qila dukhuli aljanna. Subhanallah, awawa ambiwa ingia peponi. Uliweza kusubiri mpaka wakakumaliza, ingia peponi. Angalia walivyo na huruma walinganizi, mpaka aambiwa aingie peponi. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani min al-mukramin. Ya laiti, lau kama watu wangu kunyuma wangelijua namna Allah alivyonisamehe madhambi yangu na kunighufuria na kunijalia mimi ni katika watu waliokirimiwa na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya nini? Sabr, kusubiri katika udhia waliopata. Na aya timia hivi, wala in jaa nasrun min rabbik, na inapokuja nusra kutoka kwa Mola wako mlezi, la yaqulunna, wao husema, inna kunna ma'akum, hakika sisi tulikuwa pamoja na nyinyi, yani waumini. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduri al-alamin, je kwani Allah hayajui yaliyomo vifuani mwa walimwengu? Ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, huku ja'ala adhan nas alladhi yanaluhu bisababi tamassukihi bidinihi, amejaalia udhia wa watu unaomsibu na kumpata kwa sababu ya kushikamana na dini ya Allah. Ka'adhabi Allahi alladhi yanaluhu ala irtidadihi an dinihi, akafanya ni sawa na adhabu ya Allah itakayompata akirudi nyuma kuiwacha dini yake. Fafarra min alami adha nnas ila alami adhabi Allahi fartadda an dinihi, akakimbia kutokamana na uchungu wa udhia wa watu kukimbilia katika uchungu wa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaiwacha dini yake. Wengi katika vijana utaona wakishikamana na dini yao mpaka wazazi wao pia hawako radhi. Mimi nashangaa na baadhi ya wazazi. Kuna wazazi hapendi kumuona mtoto wake ameshika dini, bimaana akimuona amevaa kanzu akapunguza kanzu yake juu ya macho ya mguu, akamuona pengine ameweka ndevu kijana wake. Sasa mambo gani mwanangu haya kujizeesha zeesha, mtoto mdogo wewe bwana, ukamuona zungumza maneno kama haya. Kwa yule ambaye ni mkweli katika msimamo wake, haya maneno hayatamdhuru, hata yasubiria asonge mbele. Lakini ikiwa ni mwongo, kesho atabadilika, arudi vile alivyokuwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuogopa maneno ya watu. Watu wamsema, watu bwana, wewe simama barabarani pale, watu wakipita wape askrimu. Niwaambia bure waganyize, watasema watilia sumu. Au ukisalimika kutoitwa mwenda wazimu, ah jamaa sina wapaskirimu bure, pia ninakuwa mwenda wazimu mimi bure na wapa sadaqa ilillah. Maskini bwana, umeona vile nchanganyikiwa, wallahi sikitisha. Usikize nikuwa awapata waskirimu bure barabarani, hawaridhiki hawa, hata ukawafanya nini. Fanya utakavyowafanyia, hawaridhiki. Ridha nnas ghayatun la tudrak, radhi au kuwaridhisha watu ni lengo ambalo hakuna aliyewahi kulifikia, hakuna mtu atawahi kufika. We hujaona baadhi ya watu harusi zao masha Allah, harusi kubwa, kila anayetaka iwala, ataka kuongezewa ataongezewa, akitoka pale huko ajichokora meno anshiba, ile biriani ilikuwa nyama yake sijui unaisikia oza oza. Na kwa nini unkule wewe pako umaliza kula ukaenda zako? Si ungewacha ukaenda zako? Ama jikuna kuna kachumbari mpungua pale kidogo. Lipi litakuridhisha wewe? Lipi litakuridhisha? Na pengine labda milango imefunguliwa, wa anayetaka ingia, atampita njia pia ingia. Wala paka yashiba anda zake. Mfano tu. Na wallahi atatoka mmoja wawili watatu watazungumza kutoridhika na kile kilichofanywa. Si ajabu mwisho akasema sasa angalia mjinga huyu. Bwana watu waingizwa wale ambao kadi wankuja na kadi bwana. Huyo afungua milango ah kila mtu aingia bwana. Jinga sana. Yaani hakukosekani wa kusema. Hawa watu huwezi kuwaridhisha. Mimi natoa mfano tu. Lakini mifano ni mengi sana. Mengi sana. Ya kuonyesha kutoridhika kwa hawa watu. Hata ukawafanyia jambo gani. Wala in jaa nasrun min rabbika ay fathun wa ghanima, watu wakipata fathu na ghanima asema inna kunna ma'akum ay fi ad-din fa ashrikuna fil ghanima, tulikuwa pamoja na nyinyi kile mlichokipata na sisi pia tupate katika ghanima. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduri al-alamin ay bima fi qulubihim min al-iman wa an-nifaq, kuni Allah hajui vilivyomo ndani ya nyoyo zao katika imani au unafiq, yote yajua. Walma'na al-ijmali lil-aya yukhbiru ta'ala 'an ad-dakhil fi al-iman bila basiratin annahu idha asabathu mihnatun wa adham min al-kuffari ja'ala hadha al-adha alladhi la budda an yanala ar-rusula wa atba'ahum mimman khalafahum جعل ذلك في فراره منه وتركه يعني السبب الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون. الله سبحانه وتعالى أتبع خباري كوسيول الينجية كتك إيمان بلا إليم ولو فهام. Kuwa akipatwa na mitihani na udhia kutoka kwa makafiri, hugeuza ule udhia anaopata kutoka kwa watu ambao ni lazima utawapata mitume na wafuasi wa mitume kutoka mana na wale wanaowakhalifu, basi akajaalia kule kukimbia ule udhia wa watu unaompata kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mfano wa adhabu ya Allah ambayo waumini waikimbia. Fafarra min alami adhabi a'da'i Allahi fi tarkihi dinihi ila adhabi Allah, huyu akakimbia kutokana na uchungu wa adhabu ya maadui wa Allah katika kuiwacha dini yake, akimbilia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajara min ar-ramdha'i bin nar, ramdha jua likipiga sana kwenye ardhi, ile mchanga huwa wa moto, sio ukikanyaga siachoma michanga ikipigwa na jua hii. Hebu leo saa 6 hivi tembea kwenye mchanga bila viatu, yachoma sio? Lakini kuchoma kwake ule mchanga moto ni sawa na moto, uweze kukanyaga makaa ya moto, uweze kukanyaga. Ama wataka kuwa kama wale masufi, min karamati al-awliya, asema alikuwa tembea juu ya moto. Mtu anayetembea juu ya moto ni mmoja katika wawili, imma ni mchawi ama ni mbora kuliko Ibrahim alayhi salatu wassalam. Manake sisi tunajua moto uliambiwa kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hawezi kuwa kama Ibrahim wala mbora kuliko Ibrahim. Kwa hivyo kilichobakia atakuwa ni mchawi tu. Lakini turudi hapa, kuwa mchanga ni moto, wewe wakanyaga wachomeka, na upande wa pili kuna makaa ya moto, vipi wakimbia kutoka katika mchanga wa moto kuruka kwenye makaa ya moto eti waepuka umoto wa yale michanga unaoyakanyaga? Akili yako itakuwa nzima? Ndio mfano wa fastajara min ar-ramdha'i bin-nar. Wa idha nasara Allahu jundahu wa awliya'ahu qala, na Allah anaponusuru jeshi lake na vipenzi vyake yasema, inni kuntu ma'akum, nilikuwa pamoja na nyinyi, wallahu alimun bima intawa alayhi sadruhu min an-nifaq, na Allah yajua yaliyomo ndani ya kifua chake katika unafiki. Munasabatul ayati lilbab annaha afadat anna al-khawfa min an-nas an yanaluhu bima yakrahu bisabab al-iman billah min jumlat al-khawf min ghayri Allah al-mustalzim li dha'f al-iman. Tupata faida katika hii aya kuwa kuwaogopa watu wasije wakakusibu wewe na jambo linalokukirihisha na udhia, kuwaogopa watu kwa ajili ya hilo, kwa sababu ya imani unaomwamini nayo Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni katika jumla ya kuogopa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo linalolazimiana na udhaifu wa imani. Kuogopa watu, fikiria watu watasema, huo ni udhaifu mkubwa wa imani. Ma yustafadu min al-aya, awwalan أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله. كوغوبا أذي يواتو كسبب يا إيمان نكوموغوبا أسيكوا الله سبحانه وتعالى جامبو أمبالو لمكتاسوا بل لو إذا كن فيك شيمتو بكا كوينجيا كتك شرك أكبر إكيوا أتفكيا بكا كوموغوبا أسيكوا الله سبحانه وتعالى كما أنا في موغوبا الله سبحانه وتعالى. ثانيا وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله, واجب وكصبيري أذية أنوباتا كتك نجية الله سبحانه وتعالى جنب أنبال لزيمة لتكوباتا. ثالثا دناءة همة المنافقين, أدوني وهمة يا ونافق ونافق ونهمة وكات وفراها وكنا وومين وكات وشيدة وجيوكا ونهمة. Hivi ndivyo walivyo wanafiki. Rabi'an ithbatu ilmi Allah ta'ala, kuthibitisha ujuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala ulioenea kila kitu. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduri al-alamin. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn. وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.